ويقول الذين آمنوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے لولا نزلت سورة کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی. سورتیں تو بہت سی نازل ہو چکی تھی مکہ میں پھر مدینہ میں, تو یہاں کس خاص سورت کا ذکر ہے؟ مراد ہے ایسی سورت جس میں جنگ کا حکم ہو, جس میں جہاد کی اجازت ملے. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ مگر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی, وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ اور اس میں جنگ کا ذکر کر دیا گیا, رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ تم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کوئی بیماری تھی. کون سی بیماری؟ منافقت کی, دنیا کی محبت کی, ایمان کی کمزوری کی. اس سورت کو سن کے ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ ینظرون الیک, وہ دیکھ رہے تھے آپ کی طرف. کیسے؟ نظر المغشی علیہ من الموت, اس طرح جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو. مغشی جو ہے یہ غشاوت ان سے ہے, اسم مفعول ہے, اصل میں مغشوی تھا, وہ شخص جس پر غشی طاری ہو گئی ہو. من الموت, موت کی وجہ سے, یعنی ان کی تو روح فنا ہو گئی, ان کی تو جان ہی نکل گئی, ایسے لگ رہا تھا جیسے ان پہ موت آ گئی ہو یا مرنے لگے ہو. یہ ایک حقیقت ہے کہ جان دینا ہم سب کو بڑا مشکل لگتا ہے. جان تو کیا, ہم تو اس سے پہلے کے چھوٹے چھوٹے حکم سن کے بے ہوش ہونے لگتے ہیں کہ اچھا اب سورت الحجرات آنے والی ہے اور اس کو پڑھ کے ہم تو کچھ اور پابندیاں لگ جائیں گی, پھر ہمارا جینا دوبر ہو جائے گا. یہ سب کس بات کی علامتیں ہیں؟ دین کا کوئی بھی حکم ہم شوق سے, خوشی سے, پورے اعتماد سے کیوں نہیں لیتے کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم میرے فائدے میں ہے, چاہے مجھے مرنا ہی پڑے وہ بھی میرے فائدے میں, میں لوں گا اس کو, میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا, میں کسی انسان سے نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے ایک طبعی خوف ہوتا ہے انسان کے اندر, کچھ چیزیں مشکل لگتی ہیں, لیکن اس مشکل پر, اس کمزوری پر, اس کوتاہی پہ قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. دین ہم کو جو ایک اچھا انسان بناتا ہے نا, وہ اچھا انسان کیا ہے؟ کون ہے اچھا انسان؟ جو اپنی خواہشات پر قابو پا لے, نہ کہ خواہشات اس پہ قابو پا لے. آپ بہادر کب بن سکتے ہیں؟ جب آپ غصے پر قابو پا لے, نہ کہ غصہ آپ پہ قابو پا لے. آپ بہادر کب ہیں؟ ایک مومن کب ہیں؟ جب آپ غم پہ قابو پا لے, نہ کہ غم آپ پہ قابو پا لے. اسی طرح کسی کے لیے حسد, بغض, بخل, عداوت, کوئی بھی ایسی کیفیت ہو دل کی, تو ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اس پر قابو پا لے, کہ نہیں میرا دل بڑا ہے, میں کسی سے نفرت نہیں رکھوں گی, میں سب کو معاف کر سکتی ہوں, میں انتقام نہیں لوں گی, میں دوسروں کی غلطیوں کو اگنور کر سکتی ہوں. یہ ہے ایمان کی وہ وسعت جو ایمان دیتا ہے انسان کو, قرآن کا وہ لطف جو زندگی میں انسان محسوس کرتا ہے, اللہ کی محبت کا وہ چراغ جو دل میں جلتا ہے, تو انسان بڑی سے بڑی چیز پر آسانی سے قابو پا لیتا ہے. کیونکہ ایمان ایک طاقت ہے نا, تو طاقت کا مظاہرہ کہاں ہوگا؟ یا تو میدان جنگ میں, وہ تو آپ کو وہاں جا کے لڑنا نہیں. نفس کا جہاد سب سے بڑا جہاد ہے, اور جان دینے کا جہاد بھی بہت بڑا جہاد ہے. یعنی جیسے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں نا, اپنے آپ کو اپنی باغیں کھینچ کے رکھنا, ایسے ہی جان دینا ہے نا, کہ خود کو اس قابل سمجھنا کہ ہاں ٹھیک ہے میں اللہ کی راہ میں قربان ہو سکتا ہوں. سوچیے, ہو سکتا ہے؟ اچھا, قرآن کا, اسلام کا, ہمارے دین کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس نے تقدیر پر ایمان دے کے اتنا نڈر کر دیا ہے ہمیں کہ اگر اللہ کے ہاں خیر ہے تو کوئی برا کر ہی نہیں سکتا, اور اگر وہاں سے کوئی ناراضگی ہے, کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا. تو اس لیے اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر یہ کہ جانا تو ہے ہی, اگر اس کی رضا میں چلے جائیں تو بات ہی کیا ہے. لیکن جب تک منافقت رہتی اندر, بیماری ہے اندر, تو اس کے کچھ سمپٹمز باہر تو نظر آئیں گی نا, اور وہ سمپٹمز کیا ہیں؟ کہ انسان کوئی ایسا حکم سنے کہ جس میں کچھ کرنا پڑے، کوئی قربانی کرنی پڑے، تو انسان وہیں کا وہیں دھرا بیٹھا رہ جائے. بڑا مشکل ہے یہ دین، اس راستے پہ چلنا. فاولا لہم، تو ہلاکت ہے ان کے لیے. اولا کا لفظ ویل سے ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے. کن کے لیے؟ جو خوشی سے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں نہ دے سکیں. طاعتن وقول معروف، زبان سے تو اطاعت کی باتیں کرتے ہیں اور بڑی اچھی اچھی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، یعنی یہ منافق صرف زبان سے خوش رکھتے ہیں. طاعتن، منہ سے کہتے ہیں ہم اطاعت کریں گے. وقول معروف، اور بڑی معقول بھلی باتیں کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہونا چاہیے، ویسا بھی ہونا چاہیے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے، گویا موت چھا گئی. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب مقرر ہوا حکم، فیصلہ، یعنی جب جہاد کی تیاری مکمل ہو جائے اور وقت آ جائے. امر سے مراد یہاں کون سا فیصلہ ہے؟ جہاد کا. فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ، پھر اگر وہ سچ کہیں اللہ کو، یعنی نیت خالص کر لیں اللہ سے، یا عمل کر کے دکھائیں، اپنی باتیں پوری کر دیں، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو انہی کے حق میں بہتر ہو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر، اکٹھے ہو کر جنگ کرنے کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، اگر وہ پورا کریں تو انہی کے لیے اچھا ہو. فہل، تو کیا، اسی تم، امید ہے کہ تم، ان تولی تم، اگر والی ہوئے تم، ان تفسدو فی الارض، کہ تم فساد کرو گے زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور کاٹو گے رشتوں کو. اب یہاں کیا کانٹیکسٹ ہے بات کا؟ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کے اوپر سخت قسم کی آزمائشیں تھیں، لیکن کیا حکم دیا گیا تھا؟ کہ تم جوابی کاروائی نہیں کرنا. مسلمان تڑپتے تھے کہ ہم کو اجازت ملے اور ہم بھی ذرا جواب دیں ان کو. میں نے کہا نہیں، ابھی ٹھہر جاؤ. آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں اور پہلی جنگ بدر ہوئی ہے، اسلام کو زبردست قسم کی فتح نصیب ہوئی اور مال غنیمت بہت بٹا. لوگوں نے سمجھا یہ تو مال کمانے کا کوئی ذریعہ، چلو مسلمان ہوتے ہیں اس سے کچھ فائدہ ہوگا ہم کو، چلو ہم بھی اس صف میں شامل ہو جاتے. لیکن ہوا کہ اگلے سال احد میں بڑی سخت آزمائش آئی، اور پھر اس کے بعد منافق جو تھے وہ ہر موقع تلاش کرتے تھے کسی طرح ہمیں جہاد میں نہ جانا پڑے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے مومنوں کو، کہ اگر تمہیں آزمائشوں میں ڈالے بغیر حکومت مل جائے، ان تولی تم، والی بن جاؤ تم، اور اگر تم پر جہاد فرض نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ ان تفسدو فی الارض، یہ جو تمہارے اندر بہیمیت ہے نا، یا قوتیں ہیں، یہ پھر آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے لگیں گی، فساد ہونے لگے گا، اور اپنے ہی رشتہ داروں کو مار ڈالو گے. کبھی آپ نے سوچا کہ اسلام میں جہاد یا قتال کیوں ہے؟ مسلمانوں کو جہاد سے قتال سے کیوں گزارا گیا؟ ان پر یہ فرض کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک غصہ نام کی چیز ہے، مختلف طرح کی قوتیں ہیں جن کو کسی کام آنا ہے، جو اس کی ایک ضرورت ہے. اگر وہ قوتیں کسی درست جگہ پر نہیں لگتی تو بہرحال وہ استعمال ہوتی ہیں. پھر وہ کہاں ہوتی ہیں؟ آپس میں ہوتی ہیں. اسی لیے کہا فہل اسی تم ان تولی تم ان تفسدو فی الارض وتقطعوا ارحامکم، اگر مسلمانوں کو دنیا کی قیادت، حکومت، لیڈرشپ بغیر کسی مشکل کے، مشقت کے، آزمائش کے مل جائے، بغیر کسی محنت کے مل جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری تربیت ہی مکمل نہیں ہوئی ہوگی. دین کا کام کرنے کے لیے انسان کو آزمائشوں سے گزرنا شرط ہے. آپ نے دیکھا پیغمبروں کی سنت ہے کیا؟ ہر ایک کی آزمائشیں ہیں، کہیں بھوک، کہیں بیماری، کہیں کچھ. سب پیغمبروں کے حالات آپ پڑھیں، سب کو آزمایا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ پیغمبروں کی، پھر ان کی جو ان کے قریب ہوں قریب ہوں. یعنی دین کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں، دنیا میں بھی عظمت پانے کا راستہ کوئی کھیل تماشا نہیں، انٹرٹینمنٹ نہیں، آخرت میں بھی جنت کانٹوں سے گھری ہوئی ہے، تکلیف دہ راستے سے گھری ہوئی ہے. جو شخص ان رستوں سے گزرنا نہ چاہے گا وہ نہ دنیا میں بڑا بننے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں. اس لیے اگر تمہیں یہ سب کچھ یوں ہی دے دیا جائے یہ کہہ کر کہ ہاں تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تم اللہ کے بڑے لاڈلے ہو، لہذا ہر چیز تمہیں اب ایسے ہی بغیر کسی محنت مشقت کے مل جائے، تو مفت ملی ہوئی چیز کی پھر قدردانی کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی مل جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام میں بادشاہت کو انکریج نہیں کیا گیا کہ باپ نے محنت کی، مختلف علاقے فتح کیے، ایک لمبا تجربہ حاصل کیا، ایک عدل و انصاف پر مبنی حکومت کا سلسلہ قائم کیا، بیٹے کو سب کچھ مفت میں مل گیا، بیٹے کو بھلا کیا قدر ہوگی اس کی؟ آپ عموماً دیکھتے ہیں جو مال وراثت میں لوگوں کو بہت مل جاتا ہے تو وہ عموماً بگاڑ دیتا ہے. ایک شخص اپنی زندگی میں محنت کر کے، کوشش کر کے جو مال کماتا ہے اسے اس مال کی قدر ہوتی ہے. جو راتوں رات امیر بننے سے مال حاصل ہوتا ہے، عموماً اس کے نتیجے میں ایک بگاڑ آتا ہے. کوئی بھی نعمت اگر آپ کو بغیر کسی کوشش کے یوں ہی مل جائے تو کیا ہوگا؟ انتفسدو فی الارض، تم زمین میں فساد پھیلا دو گے. وتقطعوا ارحامکم، اور رشتہ داریوں کو کاٹو گے، تمہیں انسانوں کا احساس نہیں ہوگا، لحاظ نہیں ہوگا. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر جہاد کو بالکل ختم کر دیا جائے، قتال کو بالکل ختم کر دیا جائے، تو یہ جو لڑنے جھگڑنے کی قوتیں ہیں یہ پھر دین کے دشمنوں کے خلاف استعمال ہونے کی بجائے کہاں ہوں گی؟ آپس میں ہوں گی. اور تم اختیارات اور اقتدار کا ناجائز استعمال کرو گی. سورۃ محمد کی آیت نمبر 22 کی روح سے ایک اور بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اے مومنو، اگر تم اپنے اندر باطل سے لڑنے کی اسپرٹ پیدا نہ کرو گے، ایمان کا انتہائی لیول اچیو نہ کرو گے، ان طلئی تم کمانا، اگر تم منہ پھیر جاؤ گے، اس صورت میں بنے گا یعنی جہاد سے منہ پھیر جاؤ گے، تو تم باہم لڑ پڑو گے، انتف سے دو سے لڑ. کیونکہ جہاد ایک طریقہ ہے اپنی قوتوں کو استعمال کرنے کا، اگر وہ دشمن کے خلاف استعمال نہیں ہوگی تو لازمی طور پر آپس میں ہوگی، ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے. کیا آج جب کفر کا مقابلہ مسلمان نہیں کر رہے تو ایسا ہی نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہیں؟ جب امت مسلمہ میں اتحاد کا ریکوائرڈ ٹارگٹ حاصل نہیں ہو رہا کہ وہ کفر کے خلاف سینہ سپر ہو سکیں، تو وہ آج مجبور و بےکس ہو گئے ہیں کہ خود فیملی پلاننگ کر کے اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں. جب برائی کو روکیں گے نہیں تو خود اس طرح بھی اپنی نسل کشی کریں گے. وَتُقَتِّعُ أَرْحَامَكُمْ، کمانا اپنے ہی خون کے رشتوں کو ختم کرنا. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ نے لعنت کی. کن لوگوں پر؟ جو زبان سے تو بہت خوبصورت باتیں کرتے لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ میدان سے فرار ہو جاتے ہیں. فَأَصَمَّهُمْ، تو ان کو بہرا کر دیا، یعنی حق بات کہنے کے لیے، یعنی جب سچی بات کہنے کا وقت آیا تو ان کے منہ پہ تالے لگ گئے، پھر نہیں بولے. وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا. اس لیے قرآن اور حق ان کو سمجھ میں نہیں آتا. ان کے برے اعمال اور جہاد سے بھاگنے کے نتیجے میں ان کو بطور سزا یہ سب کچھ ملا. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ یہاں ایک دم قرآن پہ بات کیوں آ گئی؟ بات یہ ہے کہ قرآن تو تربیت ہی انسان کی اسے مجاہد بنانے کے لیے کرتا ہے. قرآن کی ساری تربیت، قرآن انسان کو سہل پسند عیش کوش نہیں بناتا، اس کو ایک کام کرنے والا، محنت کرنے والا، بھاگ دوڑ کرنے والا، کوشش کرنے والا انسان بناتا ہے، جس کو ایک لفظ میں آپ مجاہد کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں کتنی ٹف تھیں. مسلم ہیروز جو آپ نے پڑھے ہیں ان میں سے کچھ باتیں ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں عیش پسندی نہیں تھی, خواہشات نفس والی بات نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ وہ پیٹ پہ ایک ایک دو دو پتھر باندھ کے بھی لڑتے تھے, اور ہمارا تو ہر تھوڑی دیر کے بعد شوگر لیول لو ہو جاتا ہے اور ہم کو مزید کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ جو پنجابی کا محاورہ نا کہ رج جائیں گے تو پچ جائیں گے, یعنی پیٹ میں کچھ ہوگا تو دوڑیں گے, خالی پیٹ نہیں دوڑ سکتے ہم. بریک ہی نہیں کرتے, کچھ کھانا ہی نہیں دیتے, پڑھیں کیا, ہم کو تو نیند آتی. تو بات یہ ہے کہ جہاد وہ قومیں کرتی ہیں جو سخت جان ہوتی ہیں, جنہیں دھوپ گرمی سردی اور موسم کی شدتیں پریشان نہیں کرتی, جو ہر حال میں سروائیو کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں کس قدر گرمی تھی؟ وہی لوگ جب رشین سٹیٹس کی طرف بڑھے, آپ کو معلوم ہے کہ کئی کئی فٹ برف, سال کا ایک بڑا حصہ شدید ٹھنڈ, کیسے سروائیو کیے وہ جنہوں نے ساری زندگی شدید گرمی میں گزاری. وہ جہاد کرتے کرتے کرتے آ گئے ایسے علاقوں میں کہ جہاں سخت سردی ہے, کئی کئی سال وہاں رہتے ہیں, کیسے رہ گئے؟ اس لیے کہ وہ سخت جان تھے. اب آپ دیکھیں کہ افغانستان کی مثال ہمارے سامنے, وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے وہ ایک طرف, لیکن جو جہاد رشیا کے خلاف انہوں نے کیا, جس طرح ایک سپر پاور کو انہوں نے وہاں ڈیفیٹ کیا, وہ ہم نہیں کر سکتے تھے. عام طور پر بھی دیکھتے ہیں نا کہ افغان کتنے جنگجو جاندار قوم ہوتے ہیں, کتنے محنتی اور کام کرنے والے. اچھا ایسا کیوں ہے کہ آپ کے یہاں پر اکثریت جو کام کرنے والی اور محنت کے کام کرنے والی قوم ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ لوکلز نہیں ہیں, یہاں سے نہیں آئے, جو سخت کام کرتے ہیں, جو محنت مزدوری کرتے ہیں, انہیں پہاڑی علاقوں سے. ایک فیکٹ ہے. تو پہاڑی علاقوں کی آب و ہوا نے ان کو سخت جان بنا دیا. کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ پوری دنیا سے مکہ کا علاقہ کیوں چنا گیا کہ یہاں سے اسلام اٹھے؟ وہاں تو ہے تو کچھ بھی نہیں. اگر آپ گئے ہوں یا دیکھا ہو آپ نے, میں جب پہلی دفعہ گئی تھی تو کس قدر پریشان ہوئی وہاں جا کر. میرا پہلا سوال یہ تھا کہ یہاں لوگ زندہ رہتے ہیں, یہاں زندگی باقی رہتی ہے. یعنی مجھے شک ہونے لگا, کیونکہ ویری فرسٹ وزٹ پہ روزہ بھی تھا اس دن, اور روزے کی حالت میں طواف کیا, اور مے کا مہینہ تھا وہ 88 میں, اور مے شدید ترین مہینہ ہوتا ہے وہاں پر, 27th مے تھا شاید. تو میری آنکھیں نہیں دھوپ میں کھلتی تھی, تو میں سوچتی تھی یہاں لوگ زندہ رہ سکتے ہیں اتنی شدید گرمی. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ ان مشقتوں کے عادی ہی نہیں ہیں. اچھا پھر جب میں پہاڑوں کو دیکھتی تو میرے دل کو کچھ ہوتا. کبھی زندگی میں ایسے سخت سنگلاخ پہاڑ نہیں دیکھے تھے جن کے اوپر سبزہ نام کی چیز کوئی نہ ہو, بڑے بڑے پتھر اور چٹیل اور خشک زمین ہے. تو وہ اب تو بہت سبزہ ہو گیا ہے, عرفات میں بھی اور بھی بہت جگہوں پر. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, ایک روایت ہے شاید صحیح مسلم ہی کی, کہ قیامت سے پہلے یہ سارا علاقہ جو سرسبز ہو جائے گا. اور اب ریسنٹلی جو بارش ہوئی ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک زندگی کے اندر, وہ جیسے اقبال نے کہا نا کہ زندگی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ, پیشہ و سنگ گراں ہے زندگی. پورا شعر نہیں ہے لیکن اس کا ایک حصہ ہے جس کا معنی کیا ہے کہ زندگی کی حقیقت, زندگی کیا چیز ہے, زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, اس کی حقیقت کوہ کن. کوہ کن کون ہوتا ہے؟ پہاڑ تراشنے والا, کھودنے والا, وہاں رہنے والا. اس سے پوچھ کہ زندگی کیا ہے. سنگ گراں ایک بھاری پتھر ہے, پیشہ ہے, کہ اس بھاری پتھر کو پیشے سے آپ نے کوٹنا ہے. تو زندہ قومیں محنت کرنے والی ہوتی ہیں, کام کرنے والی ہوتی ہیں, آرام اور عیش کش نہیں ہوتی. مسلمانوں کے اندر جہاں عیش کشی آئی وہیں پر زوال ہوا, وہیں خرابی ہوئی. تو بات نہیں کر رہی تھی کہ وہاں سے کیوں اٹھائی وہ قوم, اس لیے کہ پورے گلوب پر وہ واحد علاقہ ہے موسم کے اعتبار سے سخت ترین, زمین کے اعتبار سے سخت ترین, اور اس کے اندر جغرافیائی اٹریکشن کوئی نہیں, اپنی سراؤنڈنگ کے اعتبار سے بھی اور زمین کے اعتبار سے بھی. جیولوجیکلی بھی دیکھیں تو وہ وہ نرمی نہیں ہے. وہاں سے جو قوم اٹھی وہ اتنی سخت مزاج کہہ لیں یا اتنی جنگجو کہہ لیں یا پھر وہ اتنے دم ہم والی تھی کہ انہیں جہاں تک جس علاقے میں بھی جانا پڑا وہ گئے. سمندروں میں گھوڑے دوڑائے انہوں نے اور برفوں پہ پھسلے اور کشتیاں جلائیں, اس لیے کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. انہیں ڈر کس بات کا, سب کچھ تو دے چکا تھا اللہ کے راستے میں. بزدل کون ہوتا ہے, ڈر کس کو ہوتا ہے؟ جس نے اتنی دنیا جمع کر دی کہ جس کے جانے کا اس کو خوف ہو, پھر کیا یہ چلی گئی تو میرا کیا بنے گا. جس کی نظریں آخرت پر ہوں اس کے اندر ایک عجیب قسم کا اعتماد آ جاتا ہے. افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے, یہ دیکھتے نہیں کہ قرآن تعلیم کیا دیتا. اچھا آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا, سوچتے ہوں گے کہ روز ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں روز کوئی نہ کوئی تبلیغ, دعوت اور اصلاح اور اس نقطے سے کوئی نہ کوئی بات ضرور آتی. یوں نہیں لگتا کہ جیسے سارا قرآن انسان کو تیار کر رہا ہو ایک خاص قسم کا انسان بنانے کے لیے, خیر امت بنانے کے لیے, جس کی پھر آگے ڈیوٹی کیا ہے کہ پوری دنیا میں ایک بہترین معاشرہ قائم کرے جس کے اندر امن ہو. امن بھی وہی قائم کر سکتا ہے جس کے اپنے اندر کوئی دم خم ہو. آپ دیکھیں کہ معاشرتی زندگی کے بارے میں ہیں باتیں لیکن بہت تھوڑا ریشو ہے. اسی طرح اقتصادی زندگی پر ہیں باتیں مگر کم ہیں. زیادہ تر مضمون کیا نظر آتا ہے آپ کو قرآن میں؟ اگر آپ کو کوئی جنرلی قرآن کا پوچھنا چاہیے کہ قرآن میں کیا پڑھا آپ نے تو کیا تصویر بنتی ہے؟ کیریکٹر بلڈنگ, اور وہ کیریکٹر کیسا کہ جو ایک مجاہد کا کیریکٹر ہے, ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہے, جو اندر سے انتہائی عاجز ہے, کوئی تکبر نام کی چیز نہیں, جس کے اندر کوئی دکھاوے کا عنصر نہیں, جس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے وہ لوگوں کو اپنی ذات کی طرف بلائے. ایک مشن کے گرد گھومتا ہے نا یہ سارا کچھ. فرمایا کہ اگر یہ نہیں سمجھ آیا تم اللہ قلوب اقفالها, وہ دلوں پہ تالے پڑے, سمجھا کیا ہے؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہونے کے بعد اس سے پھر گئے, ارتدوا على ادبارهم, اپنی پیٹھوں پہ پھر گئے, یعنی دین سے منہ موڑ گئے, قرآن نے جو کچھ انہیں سکھایا اس سے منہ موڑ گئے کہ یہ بڑا مشکل رستہ ہے, ہم نہیں اس پہ چل سکتے. من بعد ما تبین لهم الهدى, اس کے بعد کی ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی تھی, کھل چکی تھی, حقیقت سامنے آ گئی تھی. ایسے لوگ پھر کون ہیں؟ الشیطان سول لهم, شیطان نے ان کے لیے سب کچھ آسان کر دیا. واملا لهم, اور انہیں امیدیں دلائیں, بھیل پیدا کر دی ان کے اندر, یعنی شیطان نے انہیں آرزوؤں میں مبتلا کیا. واملا لهم, اور اگر عملہ کی ضمیر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائیں تو مراد یہ کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی, یعنی فوری طور پہ نہیں پکڑا. تو بنیادی طور پر بتانا کیا مقصود تھا کہ اسلام محض ناروں سے, دعووں سے, تقریروں سے, خوبصورت گفتگووں سے ہی نہیں پھیلتا, اس کے لیے محنت, مشقت اور جد و جہد چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کی سوچ کو بدلا, اندر کے انسان کو بدلا, ان کے اندر ایک مضبوط کردار پیدا کیا, اسلامک مائنڈ, اسلامی دل پیدا کیا, اسلامی مزاج پیدا کیا, اسلامی کردار اور اخلاق پیدا کیا. پھر وہ اسلام کے مزاج میں ڈھلے ہوئے لوگ جب دنیا کی طرف نکلے تو دنیا نے اپنے دل اور اپنے شہروں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. کیوں؟ کہ یہ ہے ہمارے لیے مہربان, یہ ہے ہمارے نجات دہندہ, یہ ہمیں انسانوں کی غلامی اور انسانوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے, یہ ہمارے مسیحا ہیں, یہ ہمارے محسن ہیں. کیونکہ ان کا انتقام لوگوں کے خلاف نہیں تھا, ان کی جنگ اور جہاد اس لیے نہیں تھا کہ وہ مال سمیٹ لیں یا عہدے حاصل کر لیں یا وہاں جا کے گورنر بن کے بیٹھ جائیں. حضرت عمر کے دور میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ گورنروں پہ کتنی سختی تھی, کیسا کیسا ان کا حساب رکھتے تھے, تبھی عدل تھا. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر, اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے. کتنی سخت آیت ہے یہ. منافقین کا کردار بتایا جا رہا ہے. یہ ہے ان کا اصل ارتداد, مرتد ہونا. کیا انہوں نے کہا, کن سے؟ للذین, ان لوگوں سے. کرہو, جنہوں نے ناپسند کیا تھا. کس چیز کو؟ ما نزل اللہ, جو اللہ نے اتاری. کیا اتارا تھا اللہ نے؟ قرآن. اور اس کو ناپسند کرنے والے کون تھے؟ مشرکین تھے, یا یہود تھے, یا اور لوگ. یعنی منافقوں نے کافروں سے, مشرکوں سے جا کے کہا, سنتیوکم فی بعض الامر, ان قریب ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض کاموں میں. ہم پکے مسلمان بننے نہیں گئے, تم مت فکر کرو کہ ہم قرآن پڑھ کے شاید مولوی بن جائیں گے. ہم تمہارے ہی ساتھی ہیں, فکر نہ کرو. ہم مسلمان ہوتے ہوئے وہ بھی کر سکتے ہیں جو دوسری قومیں کر رہی ہیں, اور ان کو خوش کرنے کے لیے ہمارے طور طریقے, ہمارے تفریح کے دن, اور ہمارے بہت سے رسم و رواج جو ہیں وہ انہیں کی طرح ہیں. ہم اتنے ریجٹ تھوڑی ہیں کہ یہ مختلف ایام تمہارے جیسے نہ بنائیں. اور اس سے ہمارے اسلام میں کیا خلل آتا ہے؟ ہم مسلمان بھی ہوں گے اور ساتھ تمہاری رسمیں بھی نبھائیں گے, عملی زندگی میں سب کچھ تمہارے والے کام کریں گے. اس لیے ہم پہ نہ پریشان ہو, ہم تمہارے ہی ہیں اصل میں, دل سے وفادار. سنتیوکم فی بعض الامر. اصل میں یہ منافقت جنن ہی تب لیتی ہے جب انسان صرف دنیا کے فائدے چاہتا ہے. ادھر سے بھی سمیٹ لو, ادھر سے بھی سمیٹ. اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر وہ کیا چاہتے تھے؟ مسلمانوں سے بھی فائدے حاصل کریں, یہ جو مال و غنیمت لے آتے ہیں تو اس سے بھی حصہ لے لیں. اور دوسری طرف مشرکوں سے, یہودیوں سے, کافروں سے بنا کے رکھیں, ان سے بگاڑنا نہیں ہے, تاکہ ان کی طرف سے کوئی نقصان نہ ہو ہم کو. کچھ باتیں ادھر کی مان لیتے ہیں, کچھ ادھر کی مان لیتے ہیں, تاکہ جنت بھی پکی رہے اور دنیا بھی بگڑے نہیں. یعنی اسلام کا اقرار کرنے کے باوجود, اسلام ڈکلیئر کرنے کے باوجود, اندر اندر سے نان مسلمز کے ساتھ ایسی ساز باز, ایسا گٹھ جوڑ, ایسا تعلق کہ ان سے ملنے والے فائدوں سے بھی محروم نہ رہیں, ان کو بھی راضی رکھیں. واللہ یعلم اسرارہم, اللہ ان کی چھپی باتوں کو, چھپے بھیدوں کو خوب جانتا ہے, اس کو سب پتا ہے یہ اندر سے کیا کر رہے ہیں. پیچھے سورۃ النساء وغیرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں, واللہ یکتب ما یبیتون, اللہ لکھ رہا ہے جو وہ سازشیں کرتے ہیں, راتوں رات بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں, جو پلاننگ وہ کرتے ہیں, وہ جو انڈر گراؤنڈ ان سے جا ملتے ہیں, وہ اللہ کو سب پتا ہے. اسلام کا جو ظاہر لبادہ انہوں نے اوڑھ رکھا ہے, اور اندر سے جو کچھ یہ اسلام دشمنوں کے ساتھ وفاداری رکھتے ہیں, یہ سب کچھ خدا کو معلوم ہے. واپسی تو اسی کی طرف ہے نا. اگر ہم آج کسی بھی طرح دین کو, یا دین والوں کو, یا دین کے کام کو, یا کاز کو دھوکہ دیتے ہیں, تو پلٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ دنیا کے یہ فائدے کتنے دن دیں گے؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہم کو معاف کر دیں گے؟ مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے سپیئر نہیں کیا جا سکتا, اس کو اپنے مسلمان ہونے کی سزا بھگتنی, نام لینے کی سزا بھی بھگتنی, نہ ہو وہ وفادار نہیں ہوتا تھا. بوسنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے ہمارے سامنے نہیں, کہیں پر بھی ہوں آپ. پھر بات وہی ہے نا کہ ہم اپنے ذاتی فائدوں کی خاطر, چند زمینوں کی خاطر جو ماضی میں ہو چکا کہ انگریز سے وفاداری کی بہت سے لوگوں نے, اپنوں نہیں. پاکستان اسٹڈی سب کو پڑھائی جاتی ہے, پڑھی ہوگی آپ نے بھی, اور کچھ یاد بھی ہوگی کہ جنگ آزادی میں 1857 میں کیا ہوا تھا. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, ایسے لوگوں کی بڑی سخت شامت آنے والی. کتنے دن یہ آزاد رہیں گے؟ کتنے دن یہ دنیا کے مال سمیٹیں گے؟ کتنے دن فائدے اٹھائیں گے؟ پھر ان کی کیا بنے گی گت جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے, وہ ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پہ ماریں گے. کن کی بات ہو رہی, کن کو ماریں گے فرشتے؟ منافقوں کو. کافروں کی کہاں بات ہو رہی ہے, منافقوں کی تو بات ہو رہی ہے. جو شخص دین سے منافقت کرتا ہے, اس کی آزادی, اس کی من موجی بس چند دن کی ہے. جو ہی اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے سپاہیوں کی شکل میں آئیں گے, وہیں سے ان کی پٹائی شروع کریں گے. یضربون وجوہہم وادبارہم, ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پہ خوب ماریں گے. کیوں ماریں گے؟ ذالک, اس وجہ سے, بے انہم اتبعوا کیونکہ انہوں نے پیروی کی ہے اس طریقے کی، ما اسخط اللہ، جس نے اللہ کو ناراض کیا ہے. انہوں نے وہ کام کیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، انہوں نے خدا کی ناراضگی کا کام کیا ہے، اللہ کو غصہ دلایا ہے. وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور اس کی رضامندی کو ناپسند کیا ہے. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے.